مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک؟ پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.